bɛ yira yirali kɛ ka taa hɛrɛ baara kɛli ma, ko a bɛ ko min maa min bɛ ka hɛrɛ baara kɛ e n'o tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. E maa min sisan n'a y'a sɔrɔ i ye kɔlɔn de yira mɔgɔw la, i ye kɔlɔn de yira mɔgɔw la ko mɔgɔw ka taa ji bɔ k'u mako ɲɛ a la, mɔgɔw bɛ jibɔ kɛ ka mako ɲɛ kɛ a la ko e bɛ dɔ sɔrɔ nin baraji la. Mɔgɔw de bɛ taga ji bɔ dɛ, mɛ e min y'a yira u la o kelen kelen bɛɛ lajɛlen min e bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la. Karamɔgɔ min b'a fɔ la mɔgɔ ye baara kɛ n'a ye, karamɔgɔ bɛ baraji sɔrɔ a la. E min ye ɲininkali kɛ n'i kɛla sababuya ye mɔgɔw ye ɲininkali in fana dɔn, mɔgɔw y'a kɔrɔ dɔn k'a laɲini dɔn, e fana bɛ baraji dafalen sɔrɔ. Mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'a ye u bɛ baraji dafalen min sɔrɔ, ala b'o baraji dafalen ta ka di e fana ma ka sɔrɔ a ma fɛn bɔ olu ka baraji la. Allahu akbar. Donc nin ye ɲininkaliba de ye. A bɛ komi an filɛ baara min na nin ye, baara min filɛ nin ye, mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛ k'u ka diinɛ dɔn. Mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛ ka diinɛ lamɛn, diinɛ barow lamɛn. Mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ fɛ u bɛ fɛ ka silamɛya ɲɛ dɔn, mɛ u t'a cogoya, u t'a a laɲini, sira jumɛn de bɛ yen n'u bɛ se k'o ta ka silamɛya ɲɛ dɔn. E mɔgɔ min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ komi e b'a dɔn k'a fɔ ko émission bɛ kɛ nin don in na, ala de kama, fɛn ɲini tɛ foyi tɛ, ala dɔrɔn ɲɛda kama ka diinɛ ɲɛfɔ adamadenw ɲɛna, e b'o dɔn, i b'o nimoro ta ka di o tigilamɔgɔ ma. Lala a bɛ ɛri kelen min lamɛn, o ɛri kelen bɛ se ka yɛlɛmani min don a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A bɛ baara o baara kɛ n'o kumakan ye, e bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la. A bɛ ko o ko kɛ n'o baara ye, a bɛ faamuya sɔrɔ, a bɛ wagati min kɛ o lamɛnni na, e bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la. O de kosɔn a ka dɔnnibaa dɔ ko ko adamaden kan ka kekuya baraji ɲini na. N'i bɛ baara o baara la i kan ka kekuya a la. Masala anw filɛ nin ye, aw b'a ɲinina cogo min anw fana b'a ɲinina ten. Bawo aw bɛ lamɛnni na puruke k'a ɲɛdɔn, puruke a bɛ baara kɛ n'a bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ. Aw min fana bɛ ɲɛfɔli la, ɲɛfɔkun fana ye aw ye puruke anw fana ka arijɛnɛ sɔrɔ de. Bawo ni aw m'a ɲɛfɔ aw ye, alu taala bɛ anw jeni o kama. N'aw m'a ɲɛfɔ aw ye, alu taala bɛ anw jangata o kama. N'aw m'a ɲɛfɔ aw ye, hadisa dɔ bɛ yen ni n ko hadisa f'aw ye, o b'aw bɛɛ lajɛlen fana sira fana, n'aw fana y'a dɔn, aw fana kan k'a ɲɛfɔ maa wɛrɛ fana ye. O ye mun ye? Ala kira ko ko man katama ilman, ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye dɔnni dogo, aljamahu llahu bilijami min nari, ko alahu taala bɛ tasuma karafe don i da la lahara jɔ don. O hadisa in bɛ mɔgɔ lasiran dɛ. Donc o de b'a to alahu taala ko ko ni mɔgɔ min na lezina yaktumuna ma anzalna min albayyinati min baadi ma bayyanahu linnas, ko mɔgɔ minnu bɛ dɔnni dogo ale alahu taala ye dɔnni min bange mɔgɔw ye, alahu taala y'o dɔnni di e ma, e b'a dogo mɔgɔw la, ko alahu taala b'i danga. A ka mɛlɛkɛw b'i danga, mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana b'i danga. E an bɛ se o danga kɔrɔ? Ala ka dangaw tɛ se o kɔrɔ, mɛlɛkɛw ka dangaw tɛ se o kɔrɔ, adamaden danfin bɛɛ lajɛlen ka dangaw tɛ se o kɔrɔ. Donc o la ni fana y'a lase ala adamadenw ma, n ye kalan kɛ k'a dɔnni kɛ ka n'a lase adamadenw ma, ko ala taala bɛ duwawu kɛ n ye, mɛlɛkɛw bɛ duwawu kɛ n ye, hali jɛgɛ min bɛ ji la k'o bɛ duwawu kɛ ne ye. Donc o baraji ne t'o hakɛya dɔn, ala taala de b'o dɔn. Mɔgɔ kelen kelen min bɛ ka ne lamɛn nin waati na, o baraji ala taala bɛ baraji min sɛbɛn ne ye, ne t'o hakɛya dɔn, ala taala de b'o dɔn. O baraji ba in b'a digi ala fɛ, ala k'o di a lahara jɔ don. Aw b'a ɲini cogo min ne fana b'a ɲini na ten. Ne ka laseli ye ne ka wajibi ye k'a lase aw ma, puruke aw fana bɛ se k'a ka diinɛ dɔn, puruke u kana ta kɛ ne ka lahara jɔ don dalu ye ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko nɔn a ne ma diinɛ lase. Aw fana k'a fɔ nɔn a ma se ne ma, a b'a fɔ a karisa kun tɛ aw cɛla, ale tun bɛ dɔɔni dɔn, ale tun bɛ fitinin dɔn, o fitinin na ale m'o lase aw ma wa? Donc n'o kɛla ne fana bɛ minɛ o don. Donc o hukumu kɔnɔ ninnu ye ko de ye ko min ni an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ u ye baraji ɲini na. A dɔw ye dɔw bɛ se ka telefɔni, dɔw bɛ se ka telefɔni nimoro di mɔgɔw b'a lamɛn, a bɛ baraji sɔrɔ. I n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen e bɛ se ka kɔlɔn segi mɔgɔw bɛ ji min a la, u ko e tɛ o bɛ o i dalen don sunɔgɔ la mɔgɔw bɛ ji bɔ a la kɔlɔn na mɔgɔw bɛ k'a min, e bɛ baraji sɔrɔ. I bɛ i bɛ wulilen don i b'i ka baara la mɔgɔw bɛ ji bɔ a la kɔlɔn na, i bɛ ka baraji sɔrɔ. A bɛ ko mɔgɔ min ye kalanyɔrɔ jɔ i bɛ dalen don mɔgɔ bɛ i ka baraji bɛ kɔntine de. Donc mɔgɔ kan ka baraji dɔ kɛ, baraji min bɛ kɔntine kɔfɛ, baraji minnu bɛ n'a ti tigɛ, baraji minnu bɛ ɲi ɲina don i hakili b'a la o hakili t'a la o a bɛ ka kɔntine dɔrɔn. Donc o baraji modɛliw adamaden ka kan ka baara kɛ n'o ye. O dɔ filɛ nin ye, ni maa min ɲininkali kɛ mɔgɔ min taara, mɔgɔ min ye faamuya sɔrɔ o ɲininkali kɔnɔ na ka baara kɛ n'a ye, o sɔrɔla e de sababu la, e fana bɛ baraji sɔrɔ o la. Ala tɛ bakhilu ye, ala ka hɛrɛ ka bon, ala taara bɛ hinɛ. E min y'o kɛ ala taara tɛ bakhilu ye k'a fɔ ko nɔ ko min ye a ko min ɲininkali jaabira min ye ɲininkali kɛ o dɔrɔn de bɛ nɔ, ala taara bɛ baraji kɛ a bɛɛ lajɛlen ma. E min y'a kɛ ala baraji dafalen ta ka d'i ma, mɔgɔ min ye baara kɛ n'a ye a b'olu fana ka baraji dafalen ta ka d'i ma. Ala k'an bɛ sababa ma. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, faamuyara. Donc o kɔrɔ ye sisan n'Ala sɔnna a ma alimamu tɛna sunɔgɔ bilen. Ayiwa donc an balima dɔ bɛ ligne na Asan Kanari, an b'a ka ligne da la inshallah. Ayiwa salamualeykum Asan. Allo, salamualeykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou Bakar Barajido. Aywa, Barajido. Ah, vraiment, bien émission. Ah, vraiment, Alza, Barka de l'émission là. Et après, c'était vraiment très très développé. Et ma question, mon boulot, ma donnée, avait lié à l'émission là, quoi. C'était et à propos de et par exemple ça me donne mes deux bras dans la bras dans ma que ami kudo que mi te baisse la main là par exemple et mi par exemple et banki bara malo banki bara parce que banki ou be ribake alors que et surtout bakara kono la ka fanyina ko anye gure ka bo riba la fin fin mais riba que anye bo gure fe mais si ka bara ke banki la et si slamaya la a kanyi parce que souvent ti bara soro ni mokrima bara soro pinu ka bara soro banki la wafo a konga alhamdulillah nga bara soro banki la mais et si dake ka anbo slamaya et gure fe tari mi ban gen ka bo ala la ala ka fami interdi anogo gure la et si bara nouwe et comment on appelle ça ala le bara toroye quoi la question le quoi alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin bara ala alak rasulullah alayhi wa sallam an bar makif lak abou kan ngalim ke noy bekay baraji ala ma nasra la khair la alhamdulillah mi ye banki kiruye la ma ko mana kan kosobe ala rasulullah alayhi wa sallam ay hadith ta ma fo aka wanda subhanahu wa ta'ala ire aya chama fo aka temi jole no ni ngota la o di ala ma se se no di se riba mo pele de haram la lelo no ko to de la o de kuma jele no tembe la jele ni o de shubahatu ye parce que ni abe kwa po na ka sigila ka ni ya me igere la la iba koro ni ya famu wa nga don ba o be mi fo o de arama de ka bara yuma ni bara yuma mi ni bi ka halala soro la bi dem balo la bi ka famu balo la allah ya halli bi ta do ni ni kana ala ka haramun jo ka fusa imani o bara e bara minabi ino te tasuma ma ya famu kalan ke kuna arama din ka solution sura la me vika so kalan be ke kunte ka foku no ko kunye min kala ko para di ke wati do o de be arama din chaman sile don ko arama din ala ta ala ka anda dine baturi kama se se mandi ala ya arama din iti oro iti yoma jen ka boku la o yu chuma isi samku o de ala ka ala utara yi mune fo akuni mugo ala kira yi mune fo hadisa ina akwa ala utara kat danga si yani mami mbe riba do pese mami mbe riba ko semenye no mwomi nuna abara be mwomi nubulu ani mwomi nuba abara ke ani abara be kekadi mwomi numa dafa mwomi nuba mwomi nubi sheri riba ko la ani mwomi nuba awar do mwomi nuba awar pe takadi mwomi sa apete me prosesi prosesi fe otika mwomi bele jile me doso na bele jile na ebe bara ke riba la banki kono na so ka foki be baraka le domaine mina o domaine e riba domaine donc o dala ka foko e riba e riba para le laula donc o koro ye e bo ko de riba para la o te ben sharia la ayan kana we ka foki tugula we islam tugula o te de riba do riba riba para la mais a so banki islam ku veini mi nu veini ni riba to kono we bara ni no dula ni ma bara so o lu fana la banki mi ru fana be na so ka foko be baraka ni e be baraka domaine do la domaine mini a so ka foko o ni riba te nyonye fara la ina fo mo do be si sa ani riba te nyonye fara la ta so ka o pa riba o be kala fo mo la bi ka bara ke mo do be ta so ale be bara ke ro de klini banki banki kono na de klini ale ka bara to o fe na me ta so mo bi be ani glot ale ka glot glot ka kiri fara te klini ka fo mo se do na ta bra o fe me tu se ni nina ta so re bolote a bara la bolote avara directi ni bolu ba para la directi afoy bolu be do riba para la directi ya ka fri jamana kono ya kuma mi jamana min kono o jamana modala ikadala ka foko o be yoro ro haram ya lenu be yoro ro haram ya lenu ta sala ta la foko kɔ an ka sara bɛ ala ɲɛ ko mɔgɔ min bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ riba de don ko a ye kɛlɛ deklare ale ala ani ala cɛ ani ala ka ciden donc o tɛ kuma fitinin ye o kuma ba de donc o la riba ale de ye ale de baara ye baara min ka go ala ye kosɛbɛ riba man di ala ye hali fitinin donc ala taala ko ko riba ko riba bɛ taa fɔ babu a babu ka a fɛn ka ca nɔniya ka ca kosɛbɛ ko mɛ yani a y'o nɔniya ninnu caman bɛɛ lajɛlen fɔ ka na fɛn fɔ fɛn min ni a fɔla ɲɛna su in na kabako de don o la n bɛ nafolo min ni an b'a sɔrɔla riba sira fɛ wallahi an ka da la k'a fɔ ko lahara jo don o nafolo ninnu bɛ k'an kɔnɔ tasuma de o nafolo bɛ k'an kɔnɔ tasuma de o de kosɔn adamaden nafolo nafolo n'i b'a sɔrɔ i jija i ka jate bɔ a kan ni riba t'a la walima i bɛ don transaction la jate minɛ i k'a sɔrɔ ni riba t'a la i ka taa ni taasira ye taasira minnu n'a b'i kisi ka bɔ riba donni ma bawo an bɛ ɲɛnamaya min kɔrɔ waati kunkurunin de don yanni ya waati kunkurunin yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don donc o tuma na ala ka hakili ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min fɔ balimakɛ ka ɲininkali la o de ye k'a fɔ riba o a kɛra fasɔn fasɔn ye a haramuyalen don i bɛ baara kɛ banki la o n'a sɔrɔ i bolo bɛ riba nafolo la a haramuyalen don yanni foyi tɛ se k'o daga ye k'a fɔ ko non ko degun b'o daga ye foyi tɛ daga non an bɛ min f'i ye i bɛ baara kɛ la misaliya ye mun ye mɔgɔ min baara kɛ hotel la n'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ gulɔ de ta ka di mɔgɔw ma sɛrifi la a b'a fɔ k'a fɔ a bɛ baara min na o haramuyalen don k'a ko dabila bawo ale bɛ mɔgɔw sɛrifi la ala ka danga bɛ k'a kan a bɛ mɔgɔw sɛrifi la gulɔ la mɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen a bɛ taa sɔrɔ ale bɛ yɔrɔ de kilimi hotel kɔnɔna de kilimi ale ka baara tɛ fɛn na o dulɔko la o ale ka foyi tɛ se dulɔko ma donc o la an bɛ min fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ni a fɛn ninnu la i bolo b'a la direct o haramu o kɔni o jɛlen don o haramuya jɛlen don n'a sɔrɔ i bolo t'a la i ya baara i bɛ se k'i ya baaraw kɛ ka sɔrɔ i ma se riba domaine na donc o la i sen t'a la mɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'i ka baara dulonnen don riba yɛrɛ de la donc o kɔrɔ ye a haramuyalen b'i ta ala man bɛnna sababu ma. Vraiment, la réponse était très impeccable. Alors, parce que banki yɛrɛ asulu ma dabɔ riba kama k'a fɔ banki yɛrɛ a ma dabɔ riba kama k'a fɔ ko a sigila riba de kan nɔ a ma dabɔ riba kama u nana riba don a la de walima u ka riba kɛ a tabo u ka a ka baara baransi dɔ ye donc ale bɛ baara min na o de ye mɔgɔw ka nafolo marayɔrɔ de banki ye banki yɛrɛ kɔrɔ ye o de ye i y'a faamu riba ye ko dɔ de ye a kɔnɔna na donc mɔgɔw ka nafolo marayɔrɔ donc u nana ka na juru ka na o baara misɛn yɔrɔw caya ka na riba yɔrɔ dɔ don a kɔnɔ sisan ka riba ye parti dɔ de ye a kɔnɔ donc mɔgɔ min bɛ banki garde o tigilamɔgɔw ka foyi t'o la walima mɔgɔ min bɛ banki kilimi o tigilamɔgɔw ka foyi t'o la n'a sɔrɔ wari mara yɔrɔ de don banki ye wari mara yɔrɔ de ye mɔgɔw ka wari bila yɔrɔ de don donc pour que wari tɛ se ka yala adamadenw kun wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ kan ka kɛ adamadenw ka wari bɛ mara yɔrɔ la hakilina dɔ de nana n'a ye ani mɔgɔ min de don hakilina dɔ de nana n'a ye n bɛ se ka mɔgɔw ka wari mara. I n'a fɔ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ hali an ka sigidaw kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ komi banki o mɔgɔ min bɛ taa sɔrɔ niyɔrɔko yɛrɛ bɛ misaliya bolo ma walima mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ lini yɛrɛ kan n bɛ mɔgɔ dɔw dɔn mɔgɔ minnu ka wari tun bɛ mara aw fɛ a ka ca i bɛ taa sɔrɔ a kelen ka so kɔnɔ ale yɛrɛ ka so kɔnɔ o y'a dama banki nin ye i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka 10,000 b'a bolo dɔw ka 20,000 b'a bolo dɔw ka 30,000 b'a bolo dɔw ka donc a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ta mara banki kɔrɔ de filɛ o ye i y'a faamu fɛn mara yɔrɔ. La banque qui est to bank something, a fait l'ombre à l'effet. Donc, au lieu de ça, mon mot gardé, Ça, on a fait.